do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 10:00. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Poszukiwania będą trudne, mówi policjant o obławie na podejrzanego o zabójstwo w Limanowej. W Brukseli dziś Dzień Polski, na koniec naszej prezydencji w Unii. Młodzi poznaniacy pamiętają o czerwcu 56. Poznańscy robotnicy postanowili zaprotestować. Powstanie było. Policja szuka sprawcy strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. Wczoraj zginęło tam młode małżeństwo. Ranna została 70-letnia kobieta. Podejrzany to 57-letni mężczyzna, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Były policjant Dariusz Nowak mówił w TVP Info, że poszukiwania będą trudne. Nie ma takiego konkretnego śladu, który wskazywałby na to, gdzie, w którym rejonie on jest, więc trzeba zrobić blokadę terenu, który w zasadzie jest nie do zablokowania, bo przecież wszyscy wiemy, jak wygląda Limanowa. To jest teren turystyczny, mnóstwo gór, pagórków, teren, którego nie da się przeczesać, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Policja ostrzega, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Wczoraj mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Opublikowano wizerunek poszukiwanego. Jego zdjęcia można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Wszystkie odpowiedzialne instytucje państwa muszą wyjaśnić, czy nieprawidłowości w liczeniu głosów nie wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że orzekająca o ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest uznawana za niezawisły i bezstronny sąd. Rozmawiali dziś o tym goście audycji Śniadanie w Trójce. Zdaniem Katarzyny Piarskiej z Koalicji Obywatelskiej faktycznie Izba Kontroli nie jest sądem. Bardzo źle się stało, że pan prezydent Duda nie skorzystał z możliwości i nie podpisał ustawy incydentalnej, która stwarzałaby taką możliwość, aby sąd we właściwym składzie, aby nikt tego po prostu nie kwestionował. Jest jak jest, będziemy musieli żyć z tym orzeczeniem i tyle. Anna Gębicka z Prawa i Sprawiedliwości przypomniała poprzednie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ja sobie odnalazłam takie tutaj postanowienie właśnie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 11 stycznia 2024 roku, kiedy stwierdził ważność wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Wtedy nikt z koalicji rządzącej nie kwestionował tej izby, nie było takich głosów. Całość audycji Śniadanie w Trójce do posłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Dziś ostatni akord polskiej prezydencji w Unii. W Brukseli zorganizowano Dzień Polski. Wystąpi m.in. zespół pieśni i tańca Mazowsze. W jego składzie jest Belg, który zakochał się w polskim folklorze. Rozmawiała z nim nasza korespondentka Beata Płomecka. Kultura jest przepiękna, uwielbiam kulturę polską. Maksym Luna-Kirchbach o występach w Mazowszu zamarzył, kiedy jako 13-latek zobaczył koncert zespołu na żywo w swoim mieście Mons. I jak się skończył koncert, mówiłem mamie, dobrze, ja wiem co chcę robić w życiu, ja chcę się nauczyć języka polskiego, tańczyć, śpiewać, pojechać do Polski, się dostać do Mazowsza. Występ zespołu Mazowsze dzisiaj o 18:00. Przyjeżdża w pełnym składzie 180 osób, więc Belgia nie widziała takiej sceny do tej pory. Szef organizacji pozarządowej sztabki Jacek Waldhaus powiedział mi, że atrakcje zapewnione przez cały dzień. To ma być połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli nie tylko promocja polskiej kultury, jedzenia, ale też prezentacja osiągnięć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem w Poznaniu zawiją syreny alarmowe. O 18:30 rozpoczną się centralne uroczystości z okazji 69. rocznicy czerwca 56. Tradycyjnie o 6 rano przed bramą Zakładów Cegielskiego położono wiązanki kwiatów. To tu rozpoczęło się robotnicze powstanie krwawo stłumione przez komunistyczne władze. Trzeba młodym zacząć wpajać takie rzeczy, że takie rzeczy się działy. Czerwiec poznański. Poznańscy robotnicy postanowili zaprotestować. Wtedy wyszli na ulicę. Nie mam pojęcia, co się wtedy działo. Powstanie było. Były te protesty jakby robotników wtedy. Poznaniacy pewno pamiętają. Według historyków w proteście na ulicach Poznania uczestniczyło w 56 roku ponad 100 tysięcy osób. Napoleon Immersyjna Epopeja to tytuł interaktywnej wystawy otwartej w kilku miastach Francji. Dzięki wirtualnej rzeczywistości można przeżyć ważniejsze chwile życia cesarza Francuzów. Są plany, aby wystawa trafiła do Polski. Zwiedzający będą mogli prześledzić plany bitewne Napoleona w namiocie marszałków w przeddzień bitwy. Znajdą się na wzgórzach Austerlitz, miejsca jednej z największych bitew napoleońskich. Przeniosą się też nad Berezynę, niedaleko od Polski. Wystawa porusza również temat dziedzictwa napoleońskiego, które do dziś kształtuje nasze społeczeństwo. Zapraszam serdecznie polskich gości, gdy tylko wystawa trafi do Polski, by przyszli i zanurzyli się w tej historii.

Dzień dobry, w pierwszą sobotę wakacji. Wielkie głaskanie w składzie Michał Jakubik przy stole realizacyjnym, w realizatorce. Karolina Gonet przy telefonie, Aneta Aftoniuk przy mikrofonie. Dzisiaj proponuję Państwu rozmowę o podobieństwach. Szczerze mówiąc, dlatego też, że jestem trochę zmęczona różnicami, więc koncentrujmy się na pozytywach. Jak to się dzieje, że psy i ludzie upodabniają się do siebie? Także fizycznie, nie tylko temperamentem. Są różne hipotezy naukowe na ten temat, opowiem o nich, a tymczasem może zechcą Państwo pokazać na zdjęciach siebie i swojego psa. Zapraszam na Facebook, zapraszam na Instagram. Można też wysyłać maile głaskanie@polskieradio.pl. Można też oczywiście zadzwonić i opowiedzieć, jakie wspólne cechy mają Państwo ze swoim zwierzakiem. 22 i 7 trójek. Jakie cechy Pani ma, Pan ma i pies ma. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Tu wielkie głaskanie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy i jak to się dzieje, że psy upodabniają się do swoich opiekunów i odwrotnie. No i otwieram Facebook trójkowy, a tam pani Aga i Niunia na zdjęciu. Pani Aga pisze, że często słyszałam, że jesteśmy z Niunią podobne, zwłaszcza z fryzury i uśmiechu. Pani Ago, Niunia na zdjęciu wygląda wspaniale, ale jeszcze potrzebuję, żeby to zweryfikować. Też pani zdjęcia z Niunią, żeby te uśmiechy porównać. Pani Grażyna z Odim na zdjęciu. No po prostu rodzeństwo. Przynajmniej z wyglądu. Pan Przemek, to samo. No, zasypali nas Państwo tymi zdjęciami. Ach, i pani Karola z Beniem. No, świetnie, pani Karolu, świetnie. I jeszcze pani Justyna, zdecydowanie, wypisz, wymaluj. Są Państwo bardzo podobni fizycznie do swoich psów. Proszę pokazywać jeszcze, a może ktoś jest ze swoim kotem na przykład podobny. To też chętnie zobaczę, chociaż faktycznie dzisiaj przygotowałam badania dotyczące tylko i wyłącznie psów, bo jakoś tak to bardziej naukowców zajmuje, jak to się dzieje, że ludzie wybierają konkretne psy albo psy wybierają sobie na życie konkretnych ludzi. No i właśnie z tych badań naukowych wiemy, że psy często przejmują cechy osobowości swoich dwunożnych, ale aby takie zmiany osobowości u psa mogły mieć miejsce, no to rzecz jasna psy muszą mieć relacje z człowiekiem i spędzać z nim czas. To jest ta podstawowa, ten podstawowy wymóg. I badanie z 2020 roku, w którym wzięło udział 1600 opiekunów psów i to najróżniejszych ras, udowodniło, że psy przejmują zachowania swoich opiekunów oraz że pod wpływem ludzi zmienia im się osobowość i takie zmiany mogą zachodzić u psów w ciągu całego życia. Także wtedy, kiedy na przykład pies zostanie adoptowany albo zmieni dom od tak po prostu i zamieszka z innym człowiekiem. I kiedy państwo pytają mnie o to, czy pies po adopcji pokocha nas, czy dobrze się będzie czuł w nowym domu, no to myślę, że to badanie daje bardzo precyzyjną odpowiedź. Nie tylko będzie w stanie się dobrze w tym nowym domu mieć, ale również będzie w stanie znaleźć w sobie takie cechy, które go upodobnią do tej swojej nowej ludzkiej rodziny, więc jeśli myślą państwo o adopcjach, jeśli mają państwo miejsce w domu i w sercu na nowego mieszkańca, to bez obaw, to w tym zakresie mogą państwo iść w ciemno. Ale to, przypominam, musi być przemyślana decyzja, prawda, a nie taka odruchowa. Odruchowo to nie. Podkreślam wszystko to dla porządku, bo teraz ważne jest dla mnie to, żeby państwo pamiętali, że oczywiście nie tylko człowiek wpływa na zachowanie psa, ale także geny, także środowisko, w którym pies funkcjonuje, no i te doświadczenia, które nie są związane z ludźmi. Bo to nie jest tak, że my sobie możemy wziąć dowolnego psa do domu i nasza osobowość spłynie na niego łaską albo wręcz przeciwnie i wtedy pies będzie wypisz, wymaluj jak my. No nie tylko to, nie tylko to. No i mamy te badania, więc dzisiaj chcę państwu o nich trochę opowiedzieć, bo wyniki są bardzo ciekawe. Te badania z 2020 roku, opublikowane w prestiżowych jednak czasopismach naukowych, one mówią wprost, psy są wspaniałymi obserwatorami, zwyczajnie dopasowują się do swoich ludzi. Gdy pies i jego człowiek spędzają razem czas, zwierzę się uczy nawyków dwunożnego, no i właśnie dopasowuje swoje własne reakcje do ludzkich, które zaobserwował. Psy się uczą zachowań od nas, także tych, z których my sami niekiedy nie zdajemy sobie w ogóle sprawy. No i teraz pytanie, ono nie jest retoryczne, ale proszę odpowiedzieć sobie wewnętrznym głosem, jak państwo reagują na stres? Zostawiam chwilę na przemyślenie. Pierwsza główna reakcja, mają to państwo? No właśnie, no to państwa pies będzie reagował podobnie. Taką Amerykę dzisiaj odkrywamy w wielkim głaskaniu. No tak, nie ma tutaj nic dziwnego, dlatego że w momencie, w którym pies obserwuje konkretny wzór reakcji w swojej grupie rodzinnej, jaką z psem tworzymy, no to stara się dopasować tymi zachowaniami do przewodnika tejże grupy. Na ogół tym przewodnikiem grupy rodzinnej jest akurat dwunożny, dlatego że to my otwieramy drzwi, wyprowadzamy na spacer, to my otwieramy puszkę z karmą albo lodówkę, no więc mamy pewne zasoby, którymi dysponujemy, więc naturalnie jest tak, że pies dopasowuje swoje reakcje do naszych. No i teraz nie mam też na myśli, pytając państwa o te reakcje na stres, takiej deklaratywnej reakcji, czyli jakby państwo chcieli reagować na trudne sytuacje, a taką faktyczną reakcję, no bo to właśnie ją pies podejrzał. Tą prawdziwą reakcję, która się w państwa wnętrzu wydarzyła, która spowodowała, że państwa pot zaczął wydzielać określony zapach, że wydychane powietrze zaczęło pachnieć w odpowiedni sposób. To wszystko pies zauważył, zebrał te informacje swoim fenomenalnym nosem, no i powtórzył. No i tyle. Przed psami naprawdę nic się nie ukryje, proszę państwa, więc warto o tym pamiętać. Jeśli mają państwo podejrzenia już teraz, na tym etapie naszego spotkania dzisiejszego, że może jednak państwa psy przejmują za bardzo państwa reakcje takie na przykład gwałtowne na jakieś znienackie sytuacje, no to proszę zacząć robić to podsumowanie, czy na pewno wszystkie te zachowania psa wynikają z tego, jaki on jest, czy może zdarzyło się państwu a to smyczkę ściągnąć za mocno, a to zbyt gwałtownie zareagować na to, a to głos może nieco podnieść tam, gdzie nie trzeba było. I to już spowodowało, że pies uruchomił tę reakcję, która miała dopasować jego taką energię, poziom pobudzenia do tego, co państwo prezentują. Bo myślę, że jak wielu z nas zrobi sobie taki rachunek sumienia swojego zachowania, no to się okaże, że kilka z tych zachowań, które nasze psy prezentują, mogłyby zniknąć natychmiast, gdybyśmy my nieco uspokoili własne reakcje. No tak, mimo tego, że psy genetycznie również są stworzone do określonego wzorca zachowania. No i wiemy o tym, że ludzie gmerają w genetyce psów, prawda? Bo kreują rasy i te rasy mają mieć jakieś konkretne cechy, określony wygląd. No to przecież wiemy, że psy bardzo różnią się od siebie. Ja nie znam psów dwóch takiej samej rasy. Nawet z tych samych rodziców i tego samego miotu. I nawet mimo tego, że te podstawowe cechy rasy, oba te psy mają zawsze podobne. Te podstawowe cechy rasy, o których mówię, no to są tak zwane cechy użytkowe, czyli te, dla których ludzie tworzą dane rasy. I mamy też takie badanie wspaniałe. Uniwersytet w Massachusetts takie badanie przeprowadził, a dokładnie dr Kathleen Morir z tego uniwersytetu. Ona zbadała genetycznie ponad 2000 psów. Proszę sobie wyobrazić, że w tym badaniu wzięło udział 128 różnych ras oraz kundelki. No i przeprowadziła też dr Kathleen Morir ankiety wśród 18 tysięcy posiadaczy psów. I one dotyczyły i zachowania, i osobowości. Cały ten koncept opierał się na sprawdzeniu, czy konkretne cechy psów mają związek z genami i z rasą, czy wynikają z czegoś innego. Konkretne cechy psów, czyli na przykład te elementy, o których wspominałam w zeszłym tygodniu i o których będziemy rozmawiać za tydzień, czyli na przykład taka skłonność do gwałtownych reakcji. Mówiłam o tym w kontekście listy ras psów uznanych za agresywne. Czy ta agresywność psów, które są na liście, wynika z tego, że one są genetycznie zaprogramowane na bycie agresywnymi psami, czy ta umowna agresja wynika z czegoś innego. I to badanie z Massachusetts daje nam odpowiedź na to. Między innymi oczywiście na to pytanie, bo też na wiele innych. Bo proszę Państwa, z tego badania wynikło, że rasa kształtuje osobowość psa w 9%. Jedynie w 9%. A reszta to jest wrodzony temperament, środowisko, w którym pies przebywał, szczególnie w tych okresach krytycznych swojego rozwoju, doświadczenia z innymi psami, ale także kontakty z ludźmi. Nie tylko z opiekunem, także z ludźmi obcymi dla psa. A jakie cechy sprawdzano w tym badaniu? To sprawdzano oczywiście tę agresję, od której zaczęłam. Sprawdzano też lękliwość. Sprawdzano łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi i z innymi zwierzętami. No i takie cechy jak impulsywność, niezależność czy na przykład karność. No i teraz co dla nas dalej z tego wynika? Bo ten wątek agresji, obiecuję Państwu już teraz, rozwinę w przyszłą sobotę. Proszę już zapisać sobie w kajecikach i słuchać, bo pogadamy o tym, dlaczego psy są agresywne i czy faktycznie można tak powiedzieć, że pies jest agresywny albo nie i jak ma się do tego ta nieszczęsna lista. Więc już teraz Państwa zapraszam, ale poszukajmy dzisiaj wniosków z tego badania z Massachusetts, bo one są bardzo, bardzo niezwykłe. Bo jeśli Państwo wybierają zwierzę określonej rasy, licząc na to, że to będzie pies zachowujący się w precyzyjnie opisany sposób, no to się mogą Państwo srogo zdziwić. I teraz będzie historia. Moja wieloletnia znajoma Emilia, pozdrawiam Cię Emilko i rodzinę Emilki, ma drugą suczkę tej samej rasy. I to jest Parson Russell Terrier. Pierwsza była Bunia. Bunia była diwą. Była cudowna, ale też podła, niedotykalska strasznie. Terroryzowała inne psy wszędzie, gdzie się tylko pojawiała. Nie cierpiała ludzkich dzieci, no a pogłaski to przychodziła od wielkiego dzwonu. I takie było życie z Bunią. Teraz jest Luna, również Parson Russell Terrier. No i Bunia jest taką dziewczyną z sąsiedztwa, można by było powiedzieć. Jest cudowna również, tak jak Bunia, ale jest też urocza. Jest przylepką. Dobrze żyje z absolutnie wszystkimi psami. Jest wpatrzona w syna Emilki jak w święty obraz. A kiedy wskakuje na kanapę, żeby posiedzieć sobie z człowiekiem, to wtula się całym ciałem w człowieka. Chociaż pleckami chce dotykać udo na przykład, to wtedy na całej długości się wyciąga, żeby jak największą powierzchnią swojego ciała skleić się z dwunożnym. No i teraz proszę sobie wyobrazić te dwie sunie. Gdyby one trafiły do różnych domów i ich opiekunowie mieliby opisać rasę, no to powstałyby z tego dwie skrajnie różne opowieści. No i która z tych opowieści o rasie Parson Russell Terrier byłaby prawdziwa? No obie. I o to właśnie chodzi. I to właśnie wynika z amerykańskiego badania dr Morrill, bo rasa określa zaledwie 9%. No i warto o tym pamiętać, wybierając psa i kierując się tylko i wyłącznie tą, jakby to powiedzieć, realizacją oczekiwania, że każdy pies rasowy to będzie pies ze wzorca. No bo nie będzie. No nie będzie, no bo my też wpływamy na nasze psy naszymi własnymi osobowościami. I robimy to. I robimy to tym bardziej, że austriaccy naukowcy zbadali, że psy upodabniają się do swoich opiekunów, ale uwaga, przede wszystkim przejmują od nas zachowania negatywne. No właśnie, czyli im skorupka psia nasiąknie ludzkimi zachowaniami i to wcale niekoniecznie za młodu, bo też i w dorosłości psy przejmują te zachowania od nas, no to jednak wolą przejąć zachowania negatywne niż pozytywne. Opowiem o tym więcej za chwilkę. Teraz, szanownych, zapraszam na arbuza albo na lemoniadę. Kawa też może być. Na chwilę oddechu z Lenym Krawicem. Here Tu wielkie głaskanie w Trójce i dzisiaj rozmawiamy o tym, że psy i ludzie upodabniają się do siebie. Taką tezę postawiłam, taką tezę też sprawdzają naukowcy od wielu, wielu lat i to w różnych krajach. Te zespoły naukowe zajmują się tym podobieństwem i to, proszę Państwa, nie tylko podobieństwem fizycznym, ale także tym osobowościowym, nie tylko tym podobieństwem w zachowaniu, ale właśnie też w rodzajach reakcji na bodźce, na otaczającą rzeczywistość. Proszę wrzucać swoje zdjęcia na nasze profile w social mediach. Państwo wyglądają z tymi swoimi zwierzakami wspaniale. Pan Wojtek przysłał mi mailem swoje zdjęcie z Orionem i napisał dwie sportowe dusze. I faktycznie to podobieństwo, o którym naukowcy mówią, może dotyczyć w ogóle nie wyglądu. A właśnie, tutaj piszą Państwo też, dlaczego psy i ludzie się do siebie upodabniają. No i jeden ze słuchaczy pisze, są najlepszymi przyjaciółmi dla siebie i tyle. Albo aż tyle, prawda? Aż tyle. No i pani Danuta też na naszym Facebooku trójkowym napisała, włożę kij w mrowisko, nasz piesek to ekstrawertyk, uwielbia inne pieski, a my z mężem jesteśmy raczej introwertykami. Foksik pozdrawia. Pani Danuto, ten kij w mrowisko to bardzo dobrze. Proszę zawsze wkładać kije w mrowisko po to, żeby można było, ale tak oczywiście tylko metaforycznie, prawda? Żebyśmy domów mrówkom nie psuli w żadnym wydaniu. Metaforycznie można, bo ten kij w mrowisko to super pomysł, dlatego że dzięki temu można wyjaśnić coś, co może nie wszystkim przychodzi od razu do głowy. Bardzo często jest tak też, że psy uzupełniają nasze zachowania i nasze elementy osobowości. I w tym kontekście to podobieństwo pojawia się wtedy, kiedy my potrzebujemy tych elementów, których sami nie mamy. I zwierzę nam daje te fragmenty z siebie, jeśli mogę tak powiedzieć, z tych swoich zachowań, ze swojej duszy, które w danych momentach reagowania na świat, reagowania na bodźce są nam potrzebne. I są w tym absolutnymi mistrzami koty, ale właśnie także psy, które odczytując nasz nastrój w danym momencie dopasowują swój do naszego i wiedzą doskonale. I Państwo mi wielokrotnie opowiadali te przykłady i te opowieści, kiedy pies wie, że Państwo wracają do domu w złym nastroju. No i są takie dni, kiedy pies przychodzi, tańczy właściwie wokół Was, przynosi zabawki, pcha się na kolana, no robi wszystko, żeby zwrócić na siebie Państwa uwagę, próbując odwrócić tę waszą uwagę od tego, co tam się w głowie kłębi i w emocjach, ale są też dni, kiedy mają państwo słabszy nastrój i pies schodzi z drogi, chodzi za fotelem, właściwie chciałby zniknąć, chociaż nie mają państwo żadnej złej emocji wobec niego, tyle tylko, że pies dobrał swoje zachowanie i dobrał swój poziom emocji do tego, co wyczuł w nas. Więc ta ekstrawersja, introwersja, o której pani pisze, pani Danuto, wcale nie musi być w kontrze. To może być jak najbardziej taka jedna moneta, tylko mająca dwie strony. O, tak bym to nazwała. I sięgnęłam sobie, bo jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że mogą też Państwo jak najbardziej dzwonić cały czas, bo Karola mówi, że tylko przysyłają Państwo zdjęcia mailem. No bo to prawda, bo pan Przemek właśnie patrzę sobie na zdjęcie pana Przemka, dwunożnej przyległości romantycznej. O Boże, jakie ma pani piękne włosy. Przepraszam, to prywatna uwaga, może nie powinnam, ale bardzo mi się podobają. No i jeszcze tutaj, proszę bardzo, między dwunożnymi czarno-biało-brązowawy psiak. Wspaniałe, wspaniałe zdjęcie, wspaniała rodzina. I szukam podobieństwa. No z oczu widać dobro i miłość. To tu na pewno. Ale tak z twarzy? No to nie. No to pani z długimi włosami na tym zdjęciu absolutnie wygrywa. Panie Przemku, no przykro mi, ale tak. Suczka Mika też piękna i pan też niczego sobie, ale jednak pani tutaj najbardziej. Proszę przysyłać, proszę pokazywać. Ja bardzo chętnie zobaczę wasze psio-ludzkie rodziny. Będziemy szukać podobieństwa. Znają państwo mojego psa z moich social mediów. Pies Frodo, owczarek niemiecki. No, czy my jesteśmy z owczarkiem do siebie podobni z wyglądu? To chyba nie. Chociaż Ja bym bardzo chciała, no bo on jest jednak psem pięknym, ale to się chyba tak nie da. Natomiast jesteśmy na pewno z owczarkiem Frodo podobni do siebie osobowościowo straszliwie. I to może zostawię taką jedną opinię na koniec audycji, którą dostaliśmy kiedyś z psem Frodo, to się z Państwem podzielę, ale to za jakiś czas. Teraz chcę wrócić do badań, bo sięgnęłam do analizy przeprowadzonej w Wiedniu na 132 psach i ich dwunożnych, z której to analizy wynikło, że psy przejmują od ludzi te zachowania negatywne. Wspomniałam o nich niedawno. No i teraz jak to się wszystko odbyło i właściwie dlaczego takie wnioski naukowcy mają? Naukowcy z tego wiedeńskiego uniwersytetu w badaniach potwierdzili, że osoby neurotyczne mogą zmienić psa z takiego bardzo przyjaznego futrzaka w nerwusa. No i oczywiście nawet nie celowo dlatego, żeby to zbadać, ale samą swoją osobowością i takim zachowaniem, które wynika z tej osobowości. Najpierw ustalono taki zestaw cech, takie konkretne cechy ludzi w tym badaniu. Wzięto pod uwagę na przykład ugodowość, sumienność, otwartość na nowe doświadczenia, ale też łatwość wpadania w gniew i właśnie tę neurotyczność wspomnianą. Potem ustalono podobne cechy u psów na podstawie ankiet wypełnionych przez opiekunów. No i potem zaczęto aranżować różne sytuacje, w których postawiono psy. No i mierzono tętno bicia serca psa oraz poziom kortyzolu w ślinie. Kortyzol, to przypomnę, to jest ten mobilizator organizmu w sytuacjach stresowych, często nazywany hormonem stresu, dlatego że on się faktycznie wydziela w dużych ilościach w organizmie, także naszym ludzkim, wtedy kiedy nasz organizm musi poradzić sobie z jakąś sytuacją, która jest dla niego trudna, bo adrenaliny i noradrenaliny już nie wystarcza. Kortyzol się wydziela wtedy, kiedy to jest bardzo silny bodziec albo trwa długo. No i to właśnie sprawdzono. A jakie to były sytuacje, w których mierzono to tętno, tempo bicia serca i poziom kortyzolu w ślinie psów? No na przykład proszę sobie wyobrazić, że wpuszczano psa do pomieszczenia, gdzie były zupełnie obce mu psy. No i sprawdzano tę reakcję. Albo na przykład ubierano pozoranta w kask wielki, taki motocyklowy i w gogle narciarskie. No i taki właśnie ludzik dziwny. Mi się oczywiście kojarzy ze słynnym programem motoryzacyjnym, Państwu też. Ale nic nie było w tym badaniu o białym kombinezonie, więc może nie. No w każdym razie z takim właśnie przedziwnym człowiekiem pies się miał spotkać i miał się z nim w jakiś tam sposób skomunikować, miał coś zrobić. Mógł odejść, mógł na niego nawarczeć, mógł się zatrzymać i się gapić. Wszystko mógł zrobić, co chciał. Tutaj ludzie nie proponowali wzorca zachowania. No i te badania pokazały, że psy są naszymi lustrami, dlatego że naukowcy z Uniwersytetu w Wiedniu potwierdzili właśnie tym badaniem, że ten poziom kortyzolu w ślinie, kiedy sprawdzano i on był nieznaczny, czyli te nieznaczne różnice występowały, czyli on był powiedzmy na w miarę stałym poziomie, to dotyczyło zwierzaków, które gorzej sobie radziły z sytuacjami stresowymi. I ten brak elastyczności układu nerwowego spowodował stany lękowe i powodował dodatkowo agresję. I to jest też wniosek z tego badania, który warto zapamiętać, dlatego że im mniej elastycznie pies reaguje na nowe bodźce, tym ma mniejszy wachlarz zachowań, których może użyć, żeby sobie z tym bodźcem poradzić. I właśnie dlatego ten poziom kortyzolu w ślinie nieznacznie się tylko wahał. To nie były duże różnice, dlatego że duże różnice w zachowaniu powodują też duże różnice hormonalne, albo właściwie odwrotnie, bo to organizm steruje zachowaniem, a nie zachowanie wpływa na poziom hormonów. Chociaż, będzie mała dygresja, mam nadzieję, że się Państwo nie zgubią, ale proszę o tym proszę tutaj zapamiętać to, że bardzo często jest tak, że my możemy prezentować konkretne zachowania po to, żeby zmusić niejako organizm i nasz i psa oczywiście również do wydzielania określonego hormonu. Na pewno Państwo znają taką zabawę w uśmiechanie się na siłę. To jest typowa zabawa z ludzkiej psychologii. Kiedy mamy zły nastrój, wielu psychologów, wielu psychoterapeutów mówi: uśmiechnij się do siebie w lustrze 10 razy, nawet bez chęci. Po prostu wykrzyw usta w tym grymasie, który przypomina uśmiech. I jeżeli my to zrobimy, to faktycznie zmieni nam się nastrój. Dlatego, że nasze ciało potrafi w jakiś sposób zachęcić nasz układ nerwowy do wydzielenia określonych hormonów. Więc to trochę w dwie strony działa i z psami w terapii behawioralnej jest bardzo podobnie. Wtedy, kiedy na przykład pies jest lękowy albo reaguje nadmiernie, czyli reaguje agresywnie, bardzo często proponuje mu w terapii z takim psem konkretne zachowanie, które jest inne niż to, które on by wybrał, właśnie po to, żeby on odczuł ulgę na poziomie hormonalnym, czyli wewnętrznym swoim. I wtedy pies połączy tę ulgę z tym swoim innym zachowaniem i będzie wiedział, że w tych konkretnych sytuacjach, które są podobne do tej, w której pracujemy, może zachowywać się inaczej. Żeby to Państwu powiedzieć na konkretnym przykładzie. Na przykład idę sobie z psem podopiecznym swoim pacjentem do grupy innych psów i widzę, że w pewnej odległości od tej grupy pies, z którym pracuję, zaczyna się spinać, napina mięśnie ciała, już zaczyna bardzo mocno wpatrywać się w tę grupę, zaczyna warczeć i na przykład jeśli zrobię kolejny krok do tych psów, to zaczyna się pojawiać szczekanie i ta agresja narasta. Więc oczywiście wycofuję się do tego momentu, w którym widzę napięcie ciała i proponuję na przykład odwrócenie uwagi od tych psów. Wołam tego psa swojego podopiecznego po imieniu, proponuję mu jakąś zabawę ze mną, proponuję mu zrobienie prostej komendy, na przykład siad czy podaj łapkę. To nie ma żadnego znaczenia, jaka to będzie czynność. Chodzi o to, żeby zająć mu głowę, żeby zająć mu uwagę zadaniem, które koncentruje się na człowieku, a nie na psach. No i co mi to daje? To mi to daje, że jego całe ciało się luzuje. Te napięte mięśnie, które obserwowałam, jak zbliżaliśmy się do grupy psów, stają się totalnie rozluźnione, dlatego że pies zajął się czym innym i już nie wchodzi mentalnie w tę sytuację z innymi psami, do których się zbliżamy, tylko zajmuje się interakcją ze mną. A czego to psa uczy? To psa uczy, żeby w następnym razem, kiedy będzie się zbliżał ze swoim człowiekiem do grupy psów, która to grupa go stresuje, bo się zaczyna napinać, to zamiast się napinać i bardzo intensywnie pokazywać to napięcie, może odwrócić wzrok od psów i spojrzeć na swojego człowieka. I wtedy człowiek zaproponuje mu aktywność, która rozładuje to napięcie. Ja to oczywiście bardzo przyspieszam, bo ten proces jednak trwa. To nie jest tak hop-siup, jak ja teraz o tym opowiadam, że to się w 2 minuty dzieje. To trochę dłużej trwa, ale to się udaje zrobić, dlatego że psy bardzo chętnie i plastycznie podchodzą do takich aktywności. Więc proszę zobaczyć, że my jesteśmy również w stanie naszym ciałem, naszym zachowaniem wpływać na to, jak się czujemy. No, żeby daleko nie szukać, prawda, to aktywności związane z ruchem, sport, czy nawet takie aktywności bardzo, bardzo rekreacyjne powodują wzrost adrenaliny, odrobinkę, ale również endorfin i zadowolenia na tym poziomie biochemicznym w organizmie. Więc to taki jest też dobry przykład. No, mam nadzieję, że się Państwo nie zgubili z tą moją dygresją, więc wracamy do tego eksperymentu wiedeńskiego, gdzie sprawdzano zmiany poziomu kortyzolu w ślinie i jeśli one były nieduże, to dotyczyło to zwierzaków, które sobie nie radziły albo radziły sobie słabo z sytuacjami stresowymi. No i co dalej z tego wynika? Bo sprawdzono, jak się zachowywali opiekunowie tych właśnie zwierzaków. No i wyszło, że większość takich psów w tym właśnie wiedeńskim badaniu należała do osób określonych w teście osobowościowym jako neurotyczne. Zatem wiemy, że psy nerwowych osób gorzej radzą sobie ze stresem. To wiemy z tego badania, ale jest też inny wniosek. Pozytywnie nastawieni do życia ludzie mieli zrelaksowane i przyjazne zwierzęta. No właśnie tak. No to zostawiam Państwa na chwilę na przemyślenie tych wyników badań i za moment wracamy. Tu wielkie głaskanie, a dzisiaj tematem w Trójce jest podobieństwo psów i ich ludzi. I dzwonią Państwo i opowiadają o tym podobieństwie. Chociaż już nie mam swojej psiny, a 14 lat byłeś teraz, to widziałam podobieństwo i wszyscy moi znajomi mówili, że jesteśmy jak siostry. Czarnowłose, z błyskiem w oku, gotowe na szaleństwo, szczególnie w naturze, kiedy mówiłam mojej Mice szajba, szajba, to się zaczynała karuzela, wygibasów, biegów. Mika była sunią rasy gończy Polski, więc ona musiała wybiegać. A ponieważ ja lubię bardzo dużo chodzić, jestem długodystansowcem, więc naprawdę podobieństwo było i w wyglądzie, i w charakterze. Pozdrawiam wszystkich miłujących psy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten głos, ale komenda szajba, szajba robi wrażenie na mnie. Proszę mi pozwolić ją wykorzystać i na pewno gdzieś przy okazji wdrożę z którymś ze swoich podopiecznych. Wspaniała historia, bardzo za nią dziękuję. No właśnie, piszą Państwo też na naszym Facebooku Trójkowym o tych podobieństwach między sobą i swoimi psiakami. Pani Małgosia z Rubysią pokazuje zdjęcie. Proszę zajrzeć na nasz Facebook Trójkowy. Zobaczą Państwo słuchaczy Wielkiego Głaskania ze swoimi psiakami. Kurczę, no ja widzę podobieństwo. To wiadomo, że to nie jest tak, że my będziemy mieli identyczne rysy twarzy i tak dalej, ale z całą pewnością ten błysk w oku, albo jakaś melancholia w spojrzeniu, albo no, jakieś takie podejście do rzeczywistości, stoickie na przykład. I na twarzach Państwa, i na tych psich pycholach widać, chociaż zdecydowanie szajbę widać bardziej, czyli tę radochę życiową. I co to się tutaj dzieje? No, pani Aneta, moja imienniczka, no to jest, nie, przepraszam, pani Justyna, Kuci i ja, no zdecydowanie. Pani Justyna, muszą Państwo to zdjęcie zobaczyć, nie będę o nim opowiadać, proszę zajrzeć na nasz Facebook i zobaczyć panią Justynę z Kuci. Pani Justyno, naprawdę dwie krople wody, absolutnie tak. I pan Stefano pisze, że Tofik mieszka w Wiedniu, ale nie brał udziału w badaniach, wrzucając zdjęcie Tofika w pozie zdecydowanie relaksacyjnej. No wcale się nie dziwię, panie Stefano. Jak ja bym mogła sobie na takim legowisku polegiwać, to gdzie by mi przyszło do głowy jakieś badania naukowe prowadzić albo być ich obiektem? Wcale się nie dziwię Tofikowi, ale obiecałam państwu, a powoli się zbliżamy do końca wielkiego głaskania, że opowiem o tym, jak ja i pies Frodo jesteśmy oceniani przez najbliższych przyjaciół, więc to jest ten moment, kiedy powiem. No i moi przyjaciele na ogół śmieją się, że ja i mój pies Frodo to bardzo ładna para owczarków niemieckich. Tak właśnie jesteśmy określani i muszę państwu się przyznać, że uznaję to za naprawdę pyszny komplement, bo rzecz jasna, jak każda opiekunka psa, uważam, że mój pies najpiękniejszy, najmądrzejszy i tak dalej. To, ale to wiedzą państwo, że każdy opiekun swojego psa tak właśnie uważa o nim. No i najlepsze jest to, że przecież każdy ma rację, prawda? Wiemy to. Więc jeśli też trochę z tej urody może na mnie spłynąć niechcący, to biorę po prostu. No ale nauka się zastanawia, jak to się dzieje, że i na tym poziomie fizycznym psy i ludzie się do siebie upodabniają i na tym poziomie też zachowaniowym, emocjonalnym. No i opowiedziałam państwu dzisiaj o kilku tych eksperymentach, natomiast jest ich oczywiście dużo więcej, dlatego że one są co jakiś czas dosyć regularnie przeprowadzane w najróżniejszych krajach, no bo były i w Niemczech wprowadzone, i w San Diego, czy nawet w Japonii, właśnie przez ludzkich psychologów, bo ludzka psychologia się zastanawia, czy obce osoby są w stanie połączyć w pary zdjęcia psów i ich opiekunów. Czy to w ogóle jesteśmy w stanie jako ludzie zobaczyć, kiedy nie znamy psa, nie znamy człowieka, nie widzimy też ich zachowania, ale tylko pod względem fizycznym to podobieństwo. Czy jesteśmy w stanie to zobaczyć, czy nie? No i we wszystkich tych eksperymentach to okazuje się więcej niż łatwe. Ludzie i psy są do siebie podobni fizycznie i to widać. No więc tak to właśnie z tych badań wynika. Zdecydowanie jest bardzo ciekawe to, że naukowcy sugerują, że ludzie podświadomie wybierają zwierzęta podobne do nich rozmiarem ciała, kształtem twarzy i oczywiście osobowością. No, tę osobowość czasem widać na zdjęciach, a czasem nie. U państwa na szczęście na tych zdjęciach, które państwo publikują na naszych profilach społecznościowych, tę osobowość widać i to mnie też bardzo cieszy jako człowieka i jako autorkę trójkowej audycji. Ale jest doktor, i teraz uwaga, bo będę czytać japońskie nazwisko, co nie jest wcale proste, Sadahiko Nakazima, taki doktor z Japonii, z uniwersytetu, zbadał, jakie konkretne części twarzy człowieka uwidaczniają się w podobieństwie z psem. No i okazało się, że to są oczy i ich najbliższa okolica. Tak to się właśnie okazało. Doktor pokazał swoim studentom zdjęcia psów i ich opiekunów i zasłonił niektóre części ich twarzy. No i okazało się, że najgorszy współczynnik dopasowania, czyli obserwatorzy zrobili najwięcej błędów wtedy, kiedy były zakryte oczy, zarówno u psów, jak i u dwunożnych. No i z tego wysnuto wniosek, że to podobieństwo i więź między człowiekiem a jego psem jest najbardziej widoczne poprzez oczy. I doktor Nakazima wysnuł też taki wniosek, w podsumowaniu tych badań powiedział, że jego zdaniem to przy wyborze psa to właśnie oczy najbardziej nas do niego przyciągają wtedy, kiedy przypominają nam nasze własne oczy. No, nie wiem, co państwo na to, ale ja jak przeczytałam to badanie parę lat temu, to zaczęłam analizować wszystkie zdjęcia swoje i swojego psa i zaczęłam oglądać to jego spojrzenie. Pies Frodo ma inny kolor oczu niż ja, oczywiście no też nieco inny kształt, ale jak się tak dobrze wszystko tam wysłoni dookoła i samo to oko zostanie, to ja widziałam podobieństwo, naprawdę. I mam nadzieję, że państwo też zobaczą jeśli zechcecie zrobić taki eksperyment. I oczywiście jest też tak, że co jakiś czas pojawia się jakaś kolejna koncepcja związana z tym podobieństwem i też spotkałam się, i to nie jest naukowe badanie, więc mówię to naprawdę na dużym uśmiechu i z mocno przymrużonym okiem, a nawet oboma, spotkałam się z taką koncepcją, która mówi o tym, że no, wybieramy sobie psy, no nie tylko dlatego, że wiemy, że jakieś cechy osobowe nasze pasują do cech tych użytkowych związanych z rasą. Czyli na przykład aktywni ludzie będą wybierali raczej psy, które będą mogły im towarzyszyć w aktywnościach sportowych. Czyli właśnie na przykład ja, która uprawiam sporty, jestem bardzo żywym człowiekiem, ruchliwym, wybrałam sobie owczarka niemieckiego, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład mogłabym spowodować, żeby mopsik był ze mną szczęśliwy, bo mam kompletnie inny charakter. No ale na przykład moja przyjaciółka, która jest całkowicie różna ode mnie, wybrała sobie amstaffkę właśnie dlatego, że jest kobietą zdecydowaną, ale o takim rysie charakterologicznym molosa. Czyli może zrobić, ale jak może nie, to woli nie. No i właśnie tak to wygląda. Czy są podobne do siebie ze swoją kanastką sunią? Owszem, tak, ale mają też zdecydowane różnice. Więc proszę, namawiam Państwa do tego, żeby poszukali Państwo wszystkich tych podobieństw i różnic i napisali do mnie, a ja będę czytać przez tydzień wszystkie te Państwa maile. A dzisiejsze wielkie głaskanie zamykamy. Mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Beko 180 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2297. Teraz za 2099 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę co wiem, dziś na dużej przerwie będzie znów radośnie, bo śniadanie z przyjaciółmi zjem. Też zdrowy miś, warzywno-owocowy to nowy hit. Ideał śniadaniowy sprawia, że czujemy się jak nowi. Dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan wybrane rodzaje tylko 13,99 za 1,4 litra, aż 44% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,99 za 1 kg, aż 41% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Duda! Pyszny kurczak, polski smak. Duda! Ruszyła loteria marki Duda. Kup dowolne wędliny Duda i wygraj Fiata 500e. Najnowszy Thermomix lub Airfryer Philips. Szczegóły na dudaloteria.pl. A co tam w Carrefourze? Wyprzedaż na maksa! Wyjątkowe okazje w obłędnie niskich cenach. Wszystkie meble ogrodowe z rabatem do 20% w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl. Oferta ważna od 27 do 29 czerwca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.